seçici olmadım. Sen gittiğinden beri hiç hayal kurmadım. İyi değilim ben, hiç iyi olmadım. Sen gittiğinden beri hiç hayal kurmadım. Anlamsız geliyor şişeler meyhaneler. Bana sen lazımsın, sen lazımsın, sen lazımsın sen. Anlamsız geliyor şişeler meyhaneler. Bana sen lazımsın, sen lazımsın, sen lazımsın sen. İyi değilim ben, hiç iyi olmadım. Sen gittiğinden beri dışarı çıkmadım. İyi değilim ben, hiç iyi olmadım. Yatakta döndüm durdum ama hiç uyumadım. Hiç faydası yok aldığım ilaçların. Bana sen lazımsın, sen lazımsın, sen lazımsın sen. Hiç faydası yok aldığım ilaçların. Bana sen lazımsın, sen lazımsın, sen lazımsın sen. Sen lazımsın, sen lazımsın, sen lazımsın sen. Hiç faydası yok